slatko ispriče, da pokoriš celi svet lepotom, da zavide ti, da ti se dive, da se hvališ raskošnim životom. Pronašla si tebi sine, sada si na krovu sveta, ja sam samo prošlost koja smeta. Pronašla si tebi sine, ako tu si našla sreću, na tom putu ja stajati neću. Metar iznad neba, živiš ti u svetu svom, al bez mene priznaj, sve je pusto u samu citro. Sad na metar iznad neba, sunce samo tebi sja, ali srca tvoj za uvek vladar, bit ću samo. Samo prošlost koja smeta. Pronašla si te visine, ako tu si našla sreću, na tom putu ja stajati neću. Sad na metar iznad neba, živiš ti u svetu svom, al bez mene priznaj, sve je pusto u samu citro. Sad na metar iznad neba, živiš ti u svetu svom, al bez mene priznaj, sve je pusto u samu citro. Sad na metar iznad neba, sunce samo tebi sja, ali srca tvoj za uvek vladar, bit ću samo. majkame se odrekla. Sine sine ubiće te ljuta rakija. Che Guevara nam boroki bam, ragadadam. Isto su ko mi žestoki bam, ragadadam. I pala se primi. Čaše pijem, al' od tuge se napijem. Ko da ničiji sam sin, ko da ničija sam zemlja, ničiji sam dom ni san, uvek nebitan. Doći će i tome kraj, kada budem bilo čiji, al' dok volim svačiju, bit ću sam i ničiji. Ničija sam zemlja, ničiji sam dom ni san, uvek budem bilo čiji, al dok volim svačiju, bit ću sam i ničiji. Imam sve, a dao bih sve, samo da si da biraš, koju ćeš da imaš, mogu si da imaš tri na dan. Jedno za prepodne, drugo za popodne, treću za noć, sve ja znam. A onda moraš jednom za uvek napustiti prvo, da sam s njom pogrešna, mene bi birao. Ima sve, što poželiš sve, nek me nosi. mukama pukni srce i ljubav te prosi. Pa nek umrem u kafani s njenom slikom u rukama, ako duše ima na njoj, nek me nosi. Koliko nas je pogodila pesma, čak je i kamerman počeo da peva. Bravo, brate. To. Ako se udaš, meni iz inata, nek bude bogato kad nije iskreno, a sa mnom možeš uvek dnevno dva, tri sata, samo ljubavno, uvek ljubavno. Pa izvoli, ima neko ko te voli. Da svi mi brane, ko sam, šta sam, samo traže mane, ali za tebe najbolji sam, znam, to i boli. Živim, ali bez tebe preživeti neću, ako drugi biraju ti sreću, ako život grubo te zaboli. Znaš ti ko te voli, možda mi je nebo krovna glavo, al mi srce veće od planine. Možda ti nađu nekog ravnog, a ti ne zaboravi me. Ako se udaš, meni znata, nek bude bogato kad nije iskreno, a sa mnom možeš uvek dnevno dva, tri sata, samo ljubavno, uvek ljubavno. Ako se udaš kako druge žele, nek bude raskošno i nikad viđeno, a sa mnom možeš dok se oni provesele, samo ljubavno, uvek ljubavno. Pa izvoli, ima neko ko te voli, ima neko ko te voli. Srećni da nam dobro ide, kad nas vide svi da se postide, jer za tebe najbolji sam, znam, to i boli. Živim, ali bez tebe preživeti neću, ako drugi biraju ti sreću, ako život grubo te zaboli. Znaš ti ko te voli, možda mi je nebo krov nad glavom, al mi srce veće od planine. Možda ti nađu nekog ravnog, a ti ne zaboravi me. Ako se udaš, meni zinata, nek bude bogato kad nije iskreno, a sa mnom možeš uvek dnevno dva, tri sata, samo ljubavno, uvek ljubavno. Ako se udaš kako druge žele, nek bude raskošno i nikad viđeno, a sa mnom možeš dok se oni provesele, samo ljubavno, uvek ljubavno. Pa izvoli, ima neko ko